stary, zdej mi trochę basu ze stopy. Zaraz będzie mniej basu, już się robi. Nie no chłopie, lepiej było wcześniej. Teraz, posłuchajcie, jest tak jak było.